Du vet vem, check it. Njuter av livet är underbart. Solen skiner, du hittar mig på en promenad. På din gata blir det underbart. Käkar hela branschen, ändå hungrig efter mera mat. Håller ryggen rak, hatar du, lyssnar i smyg. Jag är anledningen för att få ha näsan i skyn. För jag tjänar mera hype, vinden jag vänder den. På väg mot toppen skickar vidare tänderen. Känner du mig rätt? Jag vill ta det tillbaka. Det här är 80s baby, där vi startar. Smaka på cast och pris, spotta underverk. Jag är nyttig för dina öron, jag är ju nyckelverk. Stanley Steel sätter allting på plats. Jobbar dag och natt, grindar fortfarande liv i skitkontrakt. Blod, svett och taktråd, spår från min mic-boss. Det här är underverk, kolla vart jag står. Sprökna glas, mera bas. Så vi lever baby, livet är underbart. Med mitt lag, rockar i stan. Det här är livet baby, livet är underbart. Livet är underbart, livet är underbart. Livet är underbart, underbart. Livet är underbart, livet är underbart. Livet är underbart, underbart. Livet är underbart, livet är underbart. Livet är underbart, underbart. Livet är underbart, livet är underbart. Livet är underbart, underbart. Ta på mig vita skor, spår efter spår, jag får aldrig nog. Pricksäker, ingen lucky look. Vem är inte klok när jag läser hela gamet som en öppen bok? De kan inte sluta glo, även skinner som en sol. En ny dag och jag sitter ju på samma stol. För jag vandrar i motvind, alltid någon hund vid min sida som Tintin, what up dog? Säger min musik är skönare än samlag. Som fitness kanske hela gamet i spagat. Kan inte lägga av fett i det här med min penna som min god. För jag gör här för visa vem jag är under verk under min arm. Hur svårt kan det vara att se och lära sig mitt namn? Trust me! Livet är underbart. Livet är underbart. Livet är underbart. Livet är underbart. Underbart. Livet är underbart. Livet är underbart. Livet är underbart. Underbart. Livet är underbart. Livet är underbart. Livet är underbart. Underbart. Livet är underbart. Livet är underbart. Livet är underbart. Underbart. Underbart.